benen bi mu ne ko xoolal saw ni nga ñu bàyyi woon lam yataxayyar taamu wala lam yatasanna sajju saw mu sajj mooy saw piir boo ko dencee tey suba rek mu saf leneen lu bukkut ak lim doon saf bu fa gën a yàgg gën a soppeeku. Mu ne ko saw mi am na fi téeméer at sa cere ji am na fi téeméer at te benn soppeeku wuti. Consolateur yi nag ñu ngi koy jàngal ci jigéen ñi. Waaw allahu akbar togg sa maafeem nardi denc ko ba samedi nga añe ko ndaw ko naa yaa ngi koy def. loolu muy firiwaat alquran rek. waaw yàlla bi kooku dekkee nag yàlla ne ko wan la ni ngay dekkee du yomb du la yomb yow waaye kaay ma wan la ni ma dekkal sa mbaam mi nga xool unzuru ila simarika mu xool mbaam mi yàlla di dekkal mbaam mi rosiru di xool ba mbaam mi taxaw nekk mbaam ngaax na mbaamam ma yul kulóoram mu ne yàlla lépp nga man. mu ñëw ci yéhoo di yéhoo di ne ah xanaa ciidu usayru ma fi nekkoon ak sàngam mu ne man la kay ñu ne ko du yow mu ne man la de ñu ne ko usayru moo ma daa mokkaloon tawraat mu ne munte man na mokkal naa tawraat ñu ne ko tari mu tari tawraat fa mu yem ba fa mu yem ñu ne kii doomi yàlla waaw léegi ku tari tawraat rek nekk doomi yàlla kon yàlla ñaata doom la war a am ci ko su loolu ay wax la yoo xam ne kon dàq ko day yomb yàlla lam yali nee nañu ko yaay doom yaay papaay Issa yàlla lam yali mu ne anna yakunu lahu walad walam takun lahu saahiba xanaa balaa kenn am doom danga am soxna ciital indi sa kër tej sa bunt mu ne waaw mu ne waaw man fan laa ciitane gan kër laa xaj gan kër laa xaj lam jëni yàlla juru kenn walam yuulad kenn juru ko nag buñ ko juroon mu jure bu jure woon ñu jur ko lam yalid walam yuulad juru kenn kenn juru ko suratul ikhlaas aaya ñett walam yakun lahu kufuwan ahad amul nawle amul ñawle mooy amul ku mu maateel ñuy bokk di génn ak di andi doxi yàlla amu ko yàlla walam yulad kenn juru ko te lam yalid jurul kenn waaye walam yakun lahu kufuwan ahad. damaa demee nag ci ngay wax ne diw ak diw ñoo maase wala diw ak diw ay xarit lañ wala diw ak diw ñooy ànd ma tax cero ba yàlla ne cero ba yàlla ne Ibrahima sama xarit la aaj naa jeex rek mu ne lillahi maa fi samawaati maa fi l ard di fu ma ko xarit ngir mu may rendre service ndax maa am asamaan ak suuf yàlla walam yakun lahu kufuwan ahad kenn du nawleem. ñu jàpp mbaxana bismillahi rahmaan rahim qul waxal yow muhammad huwa moom ci ngeen may laaj allahu mooy yàlla ahad kenn la allahu yàlla assamad moom la ñëpp yaakaar lam yalid jurul kenn walam yuulad jureesu ko walam yakun lahu amut kufuwan booy jàng riwaaya xaq kufu an booy jàng war amul nawle ahad ci kenn loolu mooy suratu al ikhlaas yàlla ñal defal jëgëb topp defal ñu suñ jëf yëpp mu nekk jëf yoo xam ne xaalisatan li wajhihi al karim. ñoo ngi ci suratu al falaq suratul falaq makka la wàcc nekk juróomi aaya falaq boo jéggoon baat bi ci olof sax nang lay salaxé waaw bo dirkon baat bi ci olof rek xamné amna lu xew waaw salax moy guddige fi nek beccug bi ñew ne ko salax waaw beccug dañu ne ci guddige ñag rek beccug bi ñew ne ko salax té moy jamono yi wal fajr ci ginaaw tuti mom la tuwa wi wax nouvelle page waaw ubbi benen page bu bel al falaq nga don waxbané bam yagg nga don pa nga don jank bam yagg nga don mère bam yagg nga don mam waaw xalé yi nan sunu mam wallahi ndeysan bu dé mam mu goor bo déggé kenn la papa jëlal say bagage sa remplaçant ni ci touché légui waaw papa soko déggé jëlal say bagage waaw motax buñuy sétane football motax fami fone buñuy sétane football motax ñi am ci football bi yegim ñoo xamné ku duggal ñom di mëna yoxo ñom biñu supporter bi yu xam di duggal na ñom mënuñu ko ndax li ñuy xol ak li ñuy jang bokut ak li gaay yi xol moy leg leg benn jour di football na ñag rek mu so xol ba def yoy rek ñu wo genn way ne ko duggal daal di wax ak mom ne ko so duggé féla match bi yaqko waaw waaw féla match bi yaqko waaw so football ti di yaqalal jiw waaw ngeen bal ba so football ti yaqalal diw bum football parce nga koy marqué waaw ñen di andi genn jeug bi du ubbeeku gaay di fa jaar motax su xasse tambali rek yow so gisé ki lay ram ci lay remplacer entraîneur bi yëkëti ko rek parel waaw motax kéro ba bay xaju ma jaxate kala yendu le mam ci xal haji mali yendu ba neex so buñ julli ta ko san mëna ko ci na ngi muddi waaw ñu ñaanante mu xol kawar gi gis ci kawar bu weex mu ciopati ko ni ko malik setlu de ki kawar ga ngi tambale weex mu ne ko khalid dahru intar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'd yanubu qadi araka nasita al-maut wal-maut mawridun falil kulli min bahrin mamati naseeb wa falil kulli min bahrin mamati naseeb motax sox tambene be jaw rek yegal ne am nga lettre am nga lettre legui nak man nga fe amat lu toll ni ngi ci amam man nga ko fe ñak amat waye yegal ni wiire la kon al falaq moy guddige fi nekkon legui nak beccëg gi ñi ñew sar bu makka la wacc bok ci sar yi jang na la yalla yalla mo yu ñu ñunti ku de da nga deg juroomi ay rek la ñu wacc fekk na yahud yi liggey yunti bi sallallahu alaihi wasallam bobu nak wallahu ya'simuka minan nas waccugul ndax wallahu ya'simuka minan nas di wacc ba nopi ab kalima di japp yunti bi kharaba wallahu ya'simuka minan nas wacce la wax ñako don garder man ngeen ñibbe legi soxlaatuma garde quoi ndax wallahu ya'simuni minan nas wa seri jeex mu ne nak liko jaaxal mom moy kaar yi ñu koy bind wa nga romb ko ca mboy ga ñu bind ci wallahu ya'simuka minan nas mu accidenté ba yaq mu ne lool da ko taxutu jox wa seri jeex yalla yalla fayal ñuko ci yok ko wër motax bisar bi wacce diko ñun ci bi jangé ak ba ca tégué ci le wër motax su dañ tedd bima jang legi muy khulu wallahu ahad ak rabbil falaq ak rabbil nas lay bolé ñom ñepp def ci loxom ra ci nañ bam daj mu defat ko ra ci ram bam daj mu defat ko mu ñet yoon mu xam loxo bi tek fi ne yalla bismikallahumma amutu wa ahya bismikallahumma amutu wa ahya xiyewon nak ne ko alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur sallallahu alayhi wa sallam ndax te nelaw tukki la bo xamne leg leg gaay tukki ko te du ñibbi ci waat waaw tabarakallah leg leg nga tukki ñibbi ci tukki ñibbi ci rek tabarakallah yalla ñu ko yagga def sardu kon day digal yunus bi alayhi assalam ne ko laqut dal bokay def rek laqut ci yalla gis nga xala yu ndaw yi ko ci dakk du laqut ci papam du laqut ci yaayam su fekke mama nga fa ci mam ji lay laqut ci ndax xamna ne keur gi mamay chef xala yu ndaw yi nga xamne seen fitra yaqugul dakk len nga xol fitratullahi lati fatara an-nas 'alayha la tabdil li khalqillah dakkal xala nga xol du laqut ci yaayam du laqut ci papam ci mam ji lay laqut da xamne ko laq ci sama am raw ko la ñëmé laq ci motax yalla bo ca laqo raw waye fo laq fenen fudu di yalla fo laq fenen fudu di yalla laqar ci kat ya laqar ci la waw ad-durr wan-naf'u min ar-rahman laysa min as-sudan wal-bidali aw min al-bidali was-sudani ñu ñal defal deg ak top yalla ñana yoonte bi bismillahir rahmanir rahim qul wa khal yawm muhammad kon moy waxatin li ci alquran rek waxal rek kon nak waxatin mu lu may wax da nga nan a'udhu ma ngil laq ngir ma muccu bi rabbil falaq ci nga xamne mom mom ci suba gi ak guddi gi di xajjali koy te diko def te kenn deg keureum keureum ñu ko ko ci doon def ci ne bu soxna ci lal lal bi sax bo meul ci wul jif jif yi waaw bu lay ngey tan lal lal bi rek jif jif yi bu ñuy lal libas bi jif jif yi sunu borom guddi gi ni mu reey ak beccëk bi mu koy roofale diko dindi te kenn du deg karang karang boy laqu laqu ci koku qul a'udhu bi rabbil falaq ci koku lay laqu mu ne ko da nga nan ma ngi laqu ci koku mu la tax lay laqutu mu ne mi sharri ngir ma muccu ci ayu ma khala lepp lu mbind dama bëgg muccu ci ayu lepp lu mbind ha ku bëgg mucc ci ayu lepp li yalla dind da ngay laq ci yalla mi nga xamne mom rek mo xam lepp lim dind wa ñu ngi leg leg suñu borom yebal ci ñun ndinda fun mututi mututi bëgg ko mëna gis docteur ya koy gis ndax tut wayam yo ak min ñu la kale rawatina fan yi ñu dugg moy nawet bi yo ñe ngay taal ay mbir ñe ngay taal ay xop ñe nga koy fëgg lu nekk ñu dugg ci waye té bo tédé bëgg ci rek lu ñëw ne maram yi ñay wa nge wa ñun lay yoxo ñëw leen bu ko defé yoy yëp dari ñu ci nekk ba la joy japp na nga bëgg lu upp ñu genn ñom ñu doon dugg bur mas li fi yow tuti ñoy farwo seen morom Allahu akbar tan ndekete ñay tan ndekete ñoo suxurul rek ngir matte bu fi bëgg di am doom muy jël ci suñu dérëb di boole dératam su gisee baax am doom ndax dératam kesse da ko jëriñut mu manka ci suñu bof motax fi ne bu manka ci bof la fi mu lay gañ moy bi mu lay fayaat manam bi jëf ci dér da na fi nak na la fay fim lay delo nak bu fay la fi lay joxe febar ndaysan ak ba waaw motax ñom ñu melal lañ mel ba légui yo ñu melal lañ mel ba légui ndaysan waaw Allahu akbar qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq dama bëgg mucc ci ay lepp lu yalla bind mucc ci nit ñi mucc ci bayyi may mu ci ci ñi naaw ñi wat ci suuf ñi ma gisut ñi ma deggut ñi ma xamut ñi may fexel ñi jekku min sharri ma khalaq mom bokk yu ko mu ci loolu lay ragal ci ben wa min sharri at mucc ci ayu ghaziqin guddi idha waqab fi lindeme guddi guddi su ñewé loolu lay indi lay lay mu ñew am ñu tedd duñu yew lay lay mu ñew am ñu yew yew wala convocation lay lay ñu yew yew wala jaxlé way ghaziqin idha waqab so ci mucce yew bu neex nga yew ñu yela jox la ndek nga ndek so dem ndaw ko la tabarakallah nga xeyte la ngay xey mune dama bëgg mucc ci ayu guddi ak lepp lu guddi indi wa min sharri nafasat ak ayu taflit wal ak uf du ben arab day wax nafasa na nafaha bu ne nafasa moy dafa ànd ak tuuti taflit waaw benn waay moo koy jël jël sagar wu gudd waaw salaali muhammad walaali muhammad wili wili jaani wilantaani mukk salima dabar nuus saasa nuus ne ko ci niik daa di fal pas pas boobu li mu mën a yàq ci bëj li mu mën a yàq ci ànd li mu mën a yàq ci diggante ku ci muccul ku ne loo yàqule moo la ko yàqal mooy tax léeg-léeg jigéen jóg yoor-yoor nabu fir ak 1500 seeti bàyyi galaay sama jëkkër ji nangam nangam wala sama wujj wii nangam nangam ndëkkati yow la ngay deflu yàllaa bi naan nit ñi muslu leen ca yow ni ciy wax nag maa ngi ciy muslu soo koy liggéeyee doo ci mucc wa min sharri nafasati fi l'uqad ci pas-pas yow mi ci bëgg mucc bul ko di deflu soo koy deflu doo ci mucc soo ci bëggee mucc da ngaan ko fa ñukk waaw soo ci bëggee mucc da nga naan ko fa ñukk waaye bul ko di def ba noppi nag di ci muslu waaw waa ji daa nekk ci njaarim maam ram tubaab nekk ci ginnaaw sàkket bi waa ji naan aousu billahi min chaitaani rajim aousu billahi min chaitaani rajim aousu billahi min chaitaani rajim mu ne ko man ndongo li loo ci jublu mu ne bëgg mucc ci moom mu ne ko baal yi fum baal yi fum sa bàyyi yi fum mu daa waaye yor yi fum ba noppi nag naan ko maa ngi muslu ci yow waaw njàngale mu am solo la ko jàngal kérok waaw kon ki ngay muslu muccal ci nit ñi lépp la bëgg a mucc rek fexel ba musal ci nit ñi yàlla nañ bokk mucc ñun ñëpp wa min sharri nafasati fi l'uqad wa min sharri hasidin fi sahaba wa min sharri hasidin ak ci ayu ku añaan waaye nag ida hasad su jëfandikoo kañaan nga ndax ku jëfandikoowul sa kañaan yow lay wàññi ida hasad léeg-léeg nit añaan kañaan gi di ko lekk di lekk yu baaxam rek muy gën di jaaxle di gën di yooy lu mu yaakaar mu tas ci muy añaan nag di yokk rek di yokk rek waaw moo tax ku lay añaane sa waaye la ku lay jëw sa xarita ku lay jëw sa xarita ndax bu jullee suba ba noppi jëw la sunu borom ni la jëwkat jëw na la ñaar rakkaam yi nga tegal la nga jëlati subaar jëw ko mu ne ah jëwkat jëw na la ñeent rakkaa tubaar yi nga tegal la muy yéen kañ ngay mucc nga woor boo digg bëccëg nga jiw borom kumbasi yàlla tegal ko fa koaga ak nim naqari mucc moom jëw waaw yàllañ tell musal kon boobu saar mooy surat al falaq ñu japp mbaxna bismillahir rahmanir rahim yalla neena qul wa khal ya muhammad a'udhu ma ngi laq ngir bëgg mu bi rabbil falaq ci nga xamne momom suba buy xajale ko guddi mu lay laqatu min sharri dama bëgg muccu ci ayu ma lepp lo xamne xalaq yalla bind nako wa min sharri ak muccu ci ayu ghaziqin guddi iza waqab bu tabisi ak lendamam wa min sharri ak ci ayu an nafasat lepp lu ñu ëpp fi lu uqad diko ëpp ci pas pas lolu moy suratu al falaq yalla ñu yalla dimbali defal ñu degg top ñoo ngi ci sunu sar bu muccu muy suratu nnas mom la yalla tudde nit ñi sar wu reey wa ca kaw mu tudde ko nagi sar wu ndaw wi ci suuf mu ko tudde ko nit ñi waaw sar wu mag wa magam gëna reey ci alquran sunu borom tudde ko nagi sar wu ndaw wi mu ci alquran te tuuti mu tudde ko nit ñi tay ak day war te sunu borom xam li tax ne ko ko tudde xam li tax sar bi makka la wacc ne ko juroom benn aya soko bolé diko jitu muy fukki aya ak benn fuk ak benn moy huwa kon ben delu ci xul huwa moy huwa lol la gayi top to xam xamu lasrar ci la ñuy dugg huwa huwa huwa huwa huwa huwa ñu boole huwa yoyu nak mu jig lim ñu dugg ci yoyé tabarakallah waaw yalla rek ay yalla kon mo nit so jele al fatiha ba tam ni sar bi tam ni al quran nga jël nas mi ko jexal tek ci falakh ak ikhlas mo ci kay yango sa do ñu dox bam ñag ben way jaan mat ko wajene muy ndax man yena mucc ben fa ban ko waw waw way moccal ñu mu ne ha fukki xar fukki xar xam nga bur bur bu jaan mat na wax deug yalla fay fukki xar lu dara ci mom mu ne ko buy wacc rek ngay am fukki xar sa ba daal di ñew ci tank ba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fek sa ba di wax ba di nak mom xamna ni badi tek te gëm li badi tek te xam ni badi man mu nak rek jaan ja wacc waaw ñun nak sunu jaan kay ni sax wacc wu ko sunu jaan kamil wacc wu ko de sala ni koy wacc waaw wallahi ni sax sala li muhammad wala li muhammad yow jaan yaay mor sise man may mor fal waaw da nga yé ta wacc mo yé wacc waccal bo ray waji wallahi ni sax nu lañ koy mocc waaw yalla mo ne yoonte bi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim قل وخل يوم محمد أعوذ ما يلقه برب الناس بنكال سبارة مالك الناس بنكال سبارة إله الناس مام شيخ الحاج ما لك كائن المتأويل كن نحن يدقك نحكوك منك الشريد منك الدق منك أجل mune nas bu ñëk bi moy xalé yi nas ñaaral bi moy waxambaane yi nas ñettal bi moy paay yi xalé yi rabbu lañ xam borom nga xamne luñ toñ toñ duñ door di nab nabé ak jubanti mune waye jëm yi waxambaane yi bur lañ xam bu gor gaddo ya rek lu santane ñu def ko mu ne tay nak yalla lañ xam ko waxe mu na yalla dakh mu ne motax muy nas aw yalla fayal ñu len qul waqal ya muhammad a'udhu mangi laq bi rabbin nas malikin nas bi rabbin nas ki borom nit ñi nim nak borom nit ñi nak motax nit ñi ko daw ca mom nga jëm ku koy dawit ca mom nga jëm ndax la nal ja wala man ja min allah ila ilay motax ba di jitu nasi bo defé ni muy bi rabbi bo defé ni muy bi rabbi bo soxla yalla sant so xel mu lay dakh nga sant so xel bi rabbi foko jaar rek bi rabbi lay do waaw foko jaar rek bi rabbi lay do demal dik waaw mune ملك الناس كي بور نيجني إله الناس كي يلا نيجني من شر الوسواس القناص كي أي لب لو خمنة داي جخ جخل أي لب لو خمنة داي جخ جخل القناص ولا داي سمو دي جي ما يقل نيجني تبولي سمو لسيب جيكو لدباي موي القناص موم شيطاني mune jemal fu mu jem nga te mu ñew fa ca def fu ñu jem nga te mu ñew fa ca def ba ba mu lay jekko allati may nga xamni wax ni su day jax jaxal sun sudurin nas ci dañu nit ñi mune jinnati ci jidde yi diko def ci jinne yi won nas ak nit ñi ñu japp mbaxal bismillahir rahmanir rahim qul ya qal ya muhammad a'udhu bi rabbin nas ma ngi laqko ci borom nit ñi ملك الناس كي بور نجم إله الناس كي يلا نجم من شر الوسواس القناص كي أيت لا خمن دي جخ جخل تي سمو يبت دي صنو اللي في كوكا جنة خمن يوسوس دي جخ جخل في صدور الناس كي دون نجم من الجنة كي جنة والناس أكين مبكي نجم دبلو أكين نجم ورجل كتا جتائي بي جخصن مبكي نجم كي سين جبو